Mungu afikie ndugu wasikilizaji, huu ni muda wa kufuata taarifa hii habari. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Watu sita kutoka familia moja wameuawa na mvua nyingi ilionyesha jana usiku Alhamisi kwa mkia leo Ijumaa kwenye mlima wa Ruyange kijijini Sorarezo katika tarafa ya Kanyosha mkoani Bujumbura. Watoto saba ndio tayari wamejulikana kwa waathirika wa janga la kipindupindu mtani Kinama katika tarafa ya Nahangwa hapa mjini Bujumbura. Makamu wa kwanza wa rais alizindua rasmi leo Ijumaa kampeni ya kutangaza na kulipa ushuru kwa kutumia mfumo mpya wa kiteknolojia hapa mjini Bujumbura. Na huko mikoani, vyama vya kisiasa viruhusiwi tena kutumia ofisi za kukodi kuanzia tarehe 15 mwezi huu tarafani Nyanzalake mkoani Makamba. Mkuu wa tarafa hii anawataka viongozi wa vyama vya kisiasa kujenga ofisi zao. Haya na mengine ni katika taarifa hii ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa mara nyingine tena karibuni habari kamili. Watu sita kutoka familia moja wameuawa na mvua nyingi ilionyesha jana usiku Alhamisi kwa mkia leo Ijumaa kwenye mlima wa Ruyange kijijini Sororezo katika tarafa ya Kanyosha mkoani Bujumbura. Mporomoko wa ardhi ulisababisha kuta za nyumba ambapo marehemu ikiwa ni wazazi na watoto wanne walikuwa wakilala kubomoka. Mshauri wa kiongozi wa tarafa ya Kanyosha anayehusika na maswali ya jamii na utawala ambaye alifika eneo hilo aliambia vyombo vya habari kuwa mamlaka itaomba majirani wa familia hiyo iliyofariki kuondoka kilima hicho kilicho na mwinuko mkubwa ili kuepuka uharibifu zaidi wakati huu wa mvua. Habari kamili na mwenzetu Bale Afyarimana. Ilikuwa ni hali ya majonzi katika kijiji cha Sororezo ambapo familia ya marehemu Janvier Ndikumana, baba watoto sita, kufariki yote usiku Alhamisi kwa mkia Ijumaa hii baada ya sehemu za nyumba kuporomokewa na mlima kutokana na mvua zilizonyesha. Mshauri mkuu wa tarafa ya Kanyosha husika na masuala ya kijamii na utawala, bwana Ladislas Baziruwiha, tuliyemkuta kwenye sehemu ya tukio anasimulia mkasa. Watu walikuwa wanalala usingizi katika minu, yani mvua ikanyesha kisha mporomoko wa ardhi ukapitua nyumba ukaangukia kwa watu sita wamefariki hapo. Na hivi kwenye ngazi za utawala mnaenda kufanya nini? Sisi kwanza ni huduma za kwanza, yani hiyo maiti tumezikosha hapo, tunazipeleka hospitalini, yani morgu, eti tutiarishi mazishi ya watu. Afisa huyo anawashauri raia hususani waliojenga sehemu kunapoonekana kwamba huweza kutokea mporomoko wa ardhi kuwa kabla ya kujenga watathmini ikiwa sehemu hiyo inafaa. Tunawashauri mbele ya kujenga kwanza waangalie kama hiyo fasi nzuri. Cha pili, sisi administration tutawashauri kwanza wale wenye wako pale wasongei watoke ile fasi wasubiri kipwa, yani warudie pale. Raia wa eneo hilo wabaini kuwa sio mara ya kwanza kutokea mmomonyoko wa ardhi sehemu hiyo, wakifahamisha kuwa hali hiyo iliwahi kuonekana miaka ya zamani. Shukrani Bale Afyarimana kwa ripoti hiyo. Tukisalia kwenye uharibifu wa uliosababishwa na mvua ya jana Alhamisi usiku, watu wengine wawili walifariki mjini Bujumbura, wengine wawili wakajeruhiwa, zaidi ya nyumba 30 zikabomoka na zaidi ya 100 kujaa maji katika mita mbalimbali Hayo yanafahamishwa na kamishna wa polisi Antoine Nemako anayeongoza idara inayojukumu la kukinga matatizo yanayosababishwa na majanga na kuokoa waathirika wakati huo. Na hii ni mizania ya kwanza ya uharibifu uliosababishwa na mvua nyingi ilionyesha usiku wa jana Alhamisi kwa mkia leo Ijumaa hapa mjini Bujumbura na mkoani Bujumbura. Watoto saba ndio tayari wamejulikana kuwa waathirika wa janga la kipindupindu mtani Kinama katika tarafa ya Nahangu hapa jijini Bujumbura. Hayo amefahamishwa na msemaji wa Wizara ya Afya na kupiga vita ukimwi, Dr. Jean Bosco Girukwishaka. Anaeleza kuwa miongoni mwa watoto hao, tano walipewa matibabu na kurejeshwa nyumbani, wengine wawili bado wanalazwa hospitali kwenye Princess Charles, na ambapo kuna kituo cha kupokea wagonjwa wa kipindupindu. Anafahamisha pia kuwa wizara imeharakisha kwenda kupuliza dawa eneo linalogubikwa na janga hilo. Ebu tumsikilize anatafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Moise Misago. Kufarero pikenekezo kia chumi na kabiri Toka tare 12 Januari hapa jijini Bujumbura katika kanda ya afya kaskazini kulionekana wagonjwa wa kipindupindu tarafani Kinama. Katika kata ya Ruyigi kulionekana wagonjwa 6 wa familia moja ikiwa ni watoto pamoja, na katika kata ya Bukirasazi palionekana mwingine mmoja walifatana kwa kuambukizwa, wote kwa ujumla ni 7. Toka hapo tarehe 15, 16, 17 hadi sasa hakuna mgonjwa mwingine ambaye tayari kuripotiwa akiwa na kipindupindu hapa jijini Bujumbura. Miongoni mwa hao 7 walitibiwa katika hospitali Prince Regent Charles ambako kuna kituo cha kupokea wagonjwa wenye maradhi hayo. 5 miongoni mwao walitibiwa na wakapona. Kwa sasa panasalia watoto wawili ambao pia nao afya yao iko sawa. Walikuwa ni msemaji wa Wizara ya Afya na kupiga vita ukimwi, Dr. Jean Bosco Girukwishaka, ambaye alikitafsiria katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Moise Misago. Hebu tupate mapumziko kidogo na baadaye tuendelee na taarifa hii habari. Isanganiro. Mnaendelea kutega sikio ni Radio Isanganiro kiwatangazia kutoka jijini Bujumbura. Ni saa 7:28, ni taarifa ya habari. Makamu wa kwanza wa rais alizindua rasmi leo Ijumaa kampeni ya kutangaza na kulipa ushuru kwa kutumia mfumo mpya wa kiteknolojia hapa mjini Bujumbura. Bwana Gaston Sindimo anatoa wito kwa raia wakulipa ushuru kwa muda. Sasa tuelekee huko mikoani, hususani mkoani Makamba, ambapo vyama vya siasa vyote vinavyoendesha shughuli tarafani Nyanzarake mkoani Makamba haviruhusiwi tena kutumia ofisi za kukodi kuanzia tarehe 15 mwezi huu. Viongozi wa vyama hivyo wanatakiwa kununua nafasi ili wajenge ofisi zao, ikiwa ni kwa ngazi ya vitongoji, mitaa, hata matarafa. Ofisi zote za kukodi sasa zimefungwa. Uamuzi huo ulichukuliwa na mkuu wa tarafa ya Nyanzarake, Jean-Claude Nduimana. Katika tangazo lake, kiongozi huu anafahamisha kwamba hatua hii inahusu pia madhehebu yanayopatikana tarafani humo. Raia kutoka kabila ya watu wanaoishi eneo la Mutumba tarafani na mkoani Ngozi wanaomba kusaidiwa na yoyote ule mwenye roho ya imani ili raia hao waachane na ujenzi wa nyumba wa kila siku, kwa sababu nyumba zao zinazojengwa kwa majani hukamata moto mara kwa mara. Kwa mjibu wa mkuu wa kijiji cha Gisagara panapopatikana raia hao, Polo Nyamibara, madai ya raia hao ni ya msingi, na anasema kwamba yeye alitoa ripoti ya hali hiyo kwa viongozi wa ngazi tofauti. Raia hao watu wapate darini za aina ya mabati, lakini bila mafanikio. Isanganiro. Sasa tuende kwenye ukurasa wa habari za kimataifa. Tuambia naye jiri kwa nchini Kenya, ambapo watu 9 wametiwa mbaroni kuhusiana na shambulio dhidi ya hoteli ya kifahari mjini Nairobi, ambapo watu 21 waliuawa. Na huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Umoja wa Afrika umeomba kusitishwa kutangazwa matokeo ya mwisho wa uchaguzi wa urais ambao unaendelea kuibua maswali mengi nje na nchi na nje na ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Bajuabo. Umoja wa Afrika umeomba kusitishwa kutangazwa matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa urais ambao unaendelea kuibua maswala mengi nje na ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zilizochapishwa kwenye tovuti ya RFI zinasema kuwa swala la matokeo ya uchaguzi wa urais nchini DRC limeendelea kuzua hali ya sintofahamu nchini humo. Watu 9 wametiwa mbaroni kuhusiana na shambulio dhidi ya hoteli ya kifahari mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo watu 21 waliuawa. BBC inaeleza kuwa washambuliaji wote 5 waliovamia hoteli ya Dusit na majengo yaliyokuwa karibu na hapo waliuawa, huku msako wa kuwatafuta wale waliosaidia kupanga shambulio hilo Ukiendelea, kundi la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia limekiri kuhusika na shambulio hilo la siku la Jumanne. Shambulio dhidi ya chuo cha polisi katika mji mkuu wa Colombia Bogota limeua watu 21 na kuwajeruhi wengine 68. Kwa mujibu wa RFI, shambulio hilo la jana ni shambulio baya kuwahi kutokea katika mji mkuu wa Colombia tangu mwaka 2003. Rais wa taifa hilo Ivan Duque ametangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kufuatia shambulio hilo. Na Ubelgiji imetangaza iko tayari kumpokea kwenye ardhi yake aliyekuwa rais wa zamani wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo, aliyefutiwa mashtaka hivi karibuni na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC na kuamuru aachiliwe huru. RFI inaeleza kuwa katika hatua nyingine, mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa Fatou Bensouda ameomba Laurent Gbagbo na Charles Ble Goude kuendelea kuzuiliwa jela wakati anaendelea kupata na kutathmini sababu zilizopelekea majaji kuamua kuachiwa huru. Asante Ernest Parabowaji wabo kwa taarifa, kwa habari hizo za ugenini. Na hapa ndipo tumefika mwisho wa taarifa hii ya habari, lakini kwa wale ambao hamkuweza kutufuata tangu mwanzo, tuwafahamishe tu kwamba watu sita kutoka familia moja wameuawa na mvua nyingi ilionyesha jana usiku wa Alhamisi kwa mkia leo Ijumaa kwenye mlima wa Ruyange kijijini Sororezo, ni katika tarafa ya Kanyosha mkoani Bujumbura. Watoto saba ndio tayari wamejulikana kuwa waathirika wa janga la kipindupindu mtani Kinama katika tarafa Ndahangu hapa jijini Bujumbura. Na makamu wa kwanza wa rais alizindua rasmi leo Ijumaa kampeni ya kutangaza na kulipa ushuru kwa kutumia mfumo mpya wa kiteknolojia hapa mjini Bujumbura. Na huko mkoani Makamba, vyama vya kisiasa viruhusiwi tena kutumia ofisi za kukodi kuanzia tarehe 15 mwezi huu tarafani Nyanzarake huko mkoani Makamba, hatua ambayo imechukuliwa na mkuu wa tarafa hiyo ya Nyanzarake ambaye anawataka viongozi wa vyama vya siasa kujenga ofisi zao. Shukrani kwenu wasikilizaji ambao mmeweza kututega sikio. Nishukuru pia fundi mitambo, msomaji Jenny Nzimba. Basi natakie mchana mwema, kwaherini.